Też koniec. Mówi pan tak, ale niestety musimy skończyć. Dziękuję. To jest warunek Platformy. Dziękuję bardzo. Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, i Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 kwietnia, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wszyscy uczniowie niedługo wrócą do nauki stacjonarnej. W pierwszej kolejności będą to dzieci z klas 1-3. Kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich powiedział, że w planach ma spotkanie z senackim szefem klubu Koalicji Obywatelskiej. Obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią we Francji będą łagodzone od 3 maja. W ciągu miesiąca wszyscy uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przedstawił szczegóły powrotu uczniów do szkół. Po długim weekendzie do nauki stacjonarnej wrócą uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych. Dwa tygodnie później naukę hybrydową rozpoczną klasy 4 i 8 oraz szkoły średnie. A 29 maja do nauki stacjonarnej wrócą wszyscy uczniowie. Martyna Szymczakowska. Nauka w szkole będzie się odbywać w ścisłym reżimie sanitarnym. Oprócz znanych zasad jak częste mycie rąk i noszenie maseczek na korytarzach, są też nowe zalecenia, o których mówił w trakcie konferencji prasowej minister Przemysław Czarnek. Dodatkowe zalecenia wietrzenia pomieszczeń, wietrzenia klas, sal lekcyjnych na każdej przerwie. Szkoły same zdecydują, kiedy rozpoczną realizację programów wsparcia uczniów po zdalnej nauce. Ci dyrektorzy i ci nauczyciele, którzy zdecydują, że to wsparcie dodatkowe chcą realizować już od czerwca, będą mieli taką możliwość. Do połowy maja będą przygotowane wszystkie szczegóły. Chodzi o programy powrotu do aktywności fizycznej, wsparcia psychologicznego i dodatkowych zajęć z przedmiotów obowiązkowych. Szkoły, które nie będą gotowe w czerwcu, wprowadzą programy wraz z początkiem nowego roku szkolnego. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski zapowiedział, że jeżeli zostanie zatwierdzony przez Senat na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, to jego uwaga będzie poświęcona konstytucyjnym wolnościom. Wymienił m.in. własność, wolność prowadzenia działalności gospodarczej, wolność słowa i zgromadzeń. Poseł zabiega o poparcie przy wyborze na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Sejm go poparł, teraz potrzebna jest zgoda Senatu. Bartłomiej Wróblewski przypomniał, że jako RPO będzie zabiegał o prawa i wolności rolników oraz o prawa rodzin. Czas na klasyczne wolności liberalne, mówił. Polska konstytucja gwarantuje z jednej strony prawo własności i prawo dziedziczenia. Dalej wolność działalności gospodarczej, wolność wykonywania i wyboru zawodu. Bardzo dużą wagę przykładam do wolności słowa oraz wolności zgromadzeń i zrzeszania się. To dzięki nim możemy żyć w pluralistycznym społeczeństwie, gdzie różne głosy są słyszane i różne racje mogą znaleźć swój wyraz. Poseł poinformował również, że spotka się m.in. z senatorami Prawa i Sprawiedliwości, klubem senatorów niezależnych oraz szefem klubu senatorów Koalicji Obywatelskiej Marcinem Bosackim. Najbliższe lata upłyną m.in. pod znakiem rozwoju sieci szerokopasmowego internetu na wsiach, poinformował Grzegorz Puda. Szef resortu rolnictwa podkreślił, że środki na modernizację będą pochodziły z nowego budżetu Unii Europejskiej. Tylko w ramach funduszu odbudowy na cyfryzację i poprawę infrastruktury sieciowej zaplanowano około 1 400 000 000 euro, wyliczał. Stopień pokrycia siecią szerokopasmową wskazuje na wciąż bardzo duże potrzeby inwestycyjne, szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie aż 20% gospodarstw domowych nadal nie posiada dostępu do takiego internetu. Zabiegamy oczywiście o to, aby ten dostęp do szerokopasmowego internetu na obszarach wiejskich był coraz bardziej powszechny i właśnie dlatego w ramach Krajowego Planu Odbudowy zaplanowano inwestycje w zakresie jego rozbudowy. Szef resortu dodał, że szybki internet będzie trafiać na wieś także dzięki środkom z głównej części nowego budżetu Unii do roku 2027. We Francji stopniowo od 3 maja będą łagodzone obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią. Plan znoszenia ogólnokrajowego lockdownu przedstawił prezydent Francji w wywiadzie dla prasy, którego pełna treść zostanie opublikowana jutro. Ostatnie restrykcje mają zostać zniesione 30 czerwca.

Dzień dobry, Ready to Start. Utwór zespołu Arcade Fire. Na bardzo dobry początek w tonacji trójki. Również jestem gotowy do startu. Ten program realizuje Elżbieta Malinowska, wydawczynią jest Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 19. Jeśli chodzi o polską scenę muzyczną, z Arcade Fire kojarzy mi się zespół Rosen, który właśnie wydał swój debiutancki album pod eponimicznym tytułem Rosen. Z tej płyty rekomenduję Państwu utwór Cień. Zabrzmiał dawno niesłyszany głos i od tej pory słyszę go co noc. Spuściła ze mnie wzrok, lecz wciąż tu jest i śledzi każdy krok. Choćbyś skradał, choćbyś czaił się, ona znajdzie, dogoni cię. Choćbyś błagał, szczęściu zdarza się naprawdę, bo chwila światła po to jest, byś skamlał tak jak pies, gdy zmrok zapadnie. Wierzyłem, że zgubiłem ją, to znak, że zniknie wreszcie w ustach gorzki smak. Rosen to czwórka przyjaciół grających muzykę z pogranicza indie folku i popu. Powstali z inicjatywy wokalisty, gitarzysty i autora tekstów Andrzeja Rosena, który choć nie może żyć bez grania, muzyczną pasję odkrył przez przypadek. Na co dzień jest strategiem w agencji brandingowej. Gitarowy samouk, który swoje piosenki chował romantycznie do szuflady. Oprócz niego zespół tworzą skrzypaczka Karolina Matuszkiewicz, wiolonczelista Dominik Frankiewicz i perkusista Kacper Majewski. Album wyprodukował Mateusz Hulbuj w studiu, uwaga, przemysłu rolno-spożywczego. Gościnnie pojawiają się Szczepan Pospieszalski na trąbce i Maniucha Bikont na tubie z zespołu Tęgie Chłopy. Obaj ci panowie. Wawrzyniec Topa na kontrabasie, grający między innymi na co dzień z Ralfem Kamińskim, Barbara Baska na tenorze, Tomek Serek-Krawczyk na gitarze, współpracujący także z Melą Koteluk, Magdą Rutą i Pawłem Domagałą, Kazik Nitkiewicz na fligelhornie, występujący w Warszawskiej Orkiestrze Sentymentalnej oraz Patryk Walczak, akordeon. No, długa lista gości. To wobec tego jeszcze jeden utwór z tej nowej, bardzo udanej płyty pod tytułem, ten utwór pod tytułem Duchy. Wierzysz w duchy? Ja też nie, tak mówili zanim nastał. Słyszysz ruchy? Jakiś dreszcz przeszedł, kiedy zgasły światła. Zrywał dachy, drzewa kładł, ludzie w domach się modlili. Blade twarze, blady strach, świece w oknach wystawili. Zaschnięte na policzkach i zostałem całkiem sam na dawnego życia zgliszcza. Jeśli piosenka o duchach, to musiała zaistnieć wokaliza uuu, tylko trochę subtelnie zaśpiewana, niż ja to przed chwilą uczyniłem. Do lasu państwa teraz zaproszę. Las, czyli Lachowicz Audio System. To inicjatywa muzyczna Jacka Lachowicza, znanego między innymi ze Ścianki, ale to państwo doskonale wiedzą. I przedpremierowo za chwilę utwór Kiedy kłamiesz, który prawdopodobnie zapowiada jego nowy album, który powstaje. I ten utwór państwu także bardzo rekomenduję. Jacek Lachowicz, Las. Jak paralityk, kiedy udajesz, to rób to tak, by nie widział nikt. A kiedy kłamiesz, to rób to tak, by nie widział nikt, by nie cierpiał nikt. Oficjalna premiera tego utworu jutro. Kiedy kłamiesz? Las. Jacek Lachowicz i jego Lachowicz Audio System. Być może Państwo pamiętają, że 9 grudnia ubiegłego roku w tonacji trójki postanowiłem przypomnieć sylwetkę Anity Lane, niezwykłej artystki, wokalistki, autorki piosenek. Wtedy zupełnie nie wiedziałem, że zostało jej tak niewiele życia. Wczoraj, 28 kwietnia, zmarła. Anita Lane teraz. I love you, I am no more.

Film Wima Wendersa Aż na koniec świata, Until the End of the World, miał swoją premierę dokładnie 30 lat temu, we wrześniu 1991 roku. Wtedy też kupiłem płytę zawierającą ścieżkę dźwiękową z tego obrazu. No i tam sami fantastyczni wykonawcy, Talking Heads, Julie Cruz, Crime and the City Solution, czyli krewni znajomi Anita Lane, także Nick Cave, który przed chwilą właśnie zaśpiewał z zespołem The Bad Seeds, którego członkinią przez jakiś czas była Anita Lane. Także zespół Can pojawia się na tym krążku, R.E.M., Nana Cherry. Także bardzo Państwu polecam ten album, który na mojej półce stoi od, no już właśnie 30 lat. Także Patti Smith tutaj, Elvis Costello, Depeche Mode, Daniel Lanois, no i zespół, którego producentem jest Daniel, czyli U2 w tytułowym utworze z tej ścieżki dźwiękowej Until the End of the World. Właśnie. Teraz dużo radośniejsza okazja, która da mi asumpt do zagrania utworu zespołu Romeo Void, który jest zapomniany, ale szczyci się po pierwsze kilkoma świetnymi albumami, a po drugie absolutnie rewelacyjnym utworem Never Say Never. A ta okazja to urodziny wokalistki, czyli Deborah Aiel. To nazwisko brzmi tak egzotycznie, ponieważ ona jest rdzenną Amerykanką i po rozwiązaniu zespołu Romeo Void, które w takich dosyć burzliwych okolicznościach przebiegało, duże konflikty z wytwórnią płytową, które, no, mówiąc delikatnie, położyła po całości promocję ich płyt i no, ten zespół się rozpadł po to, żeby po wielu latach z inicjatywy pewnej telewizji muzycznej się reaktywować. Natomiast Deborah Aiel zajęła się sztukami plastycznymi. Zresztą ona już wtedy, na początku swojej kariery muzycznej, uczyła się w szkole artystycznej, gdzie te sztuki plastyczne kultywowała. Także do tej pory można zresztą znaleźć jej prace plastyczne w sieci. Polecam oczywiście, a teraz po tej przydługiej zapowiedzi utwór, którego już tytuł wymieniłem, Never Say Never, Romeo Void. Time itself was his demeanor.

The Death is Not the End. Piosenka Boba Dylana, skawerowana przez Nicka Cave'a na albumie Murder Ballads, ale no, wymowny tytuł, prawda? Nie tylko w kontekście Anity Lane. No i nie powiedziałem najważniejszej rzeczy, mianowicie Anita Lane również zaśpiewała w tej wersji tego utworu. Oprócz niej Kylie Minogue, PJ Harvey, Shane McGowan z The Pogues, no sam Nick Cave i członkowie jego zespołu, perkusista Thomas Widler i gitarzysta, ale także wokalista Blixa Bargeld, znany chociażby z Einstürzen den Neubauten. Każdy z nich śpiewa jedną zwrotkę w tym utworze. To może teraz z solowej płyty Anita Lane. Utwór, który chciałem zagrać, zaprezentować na końcu w tonacji trójki, ale myślę, że chciałbym, żeby był w całości wyemitowany, więc już teraz Bella Ciao, Anita Lane. Cała alternatywna scena muzyczna, nie tylko australijska, żegna Anitę Lane. Ale my wróćmy teraz do Polski, będzie trochę dynamiczniej. Już jest nowy album Gutka pod tytułem Stan Rzeczy. No i z tego krążka teraz utwór tytułowy. Czasami zastanawiam.